FM. Brüssel. 98.8. Ausoon FM. Breaks was dat van Electricity, ondertussen 4 uur. Gisteren hadden wij een interview met Dave Clark. Hij kan Fuse best smaken, hij vindt het zelfs de beste club in de wereld. En niet alleen Dick en Pierre kan hij appreciëren, maar ook Sandik Boven. Daar gaat hij zelf even dansen, liet hij ons weten. Tot en met 5 uur krijg je Sandik te horen live vanuit de Fuse. En ik hoor jullie graag volgende week terug. Ausoon FM. We'll be right back.

Thank you.